Kwadrans po szóstej. O błędach w komunikacji dzisiaj będziemy rozmawiali. 2 2 7 3 to jest kontakt z nami. Kiedy wymsknie się niechcący coś w stylu zmarnowałaś mi 25 lat życia zamiast podaj mi proszę sól, to jest wtedy błąd w komunikacji. Rzeczywiście komunikat może być odebrany niewłaściwie, albo my możemy wydalić z siebie komunikat nie do końca takiej treści, o której nam chodziło. O błędach w komunikacji dzisiaj porozmawiamy, dlatego że czeka wielu z nas dzisiaj wiele błędów w komunikacji. Ja o tym opowiem za chwilę. Dlatego, że jeśli ktoś z Państwa podróżuje komunikacją miejską do pracy, to zachęcam do pozostania z Trójką. Bo dzisiaj może być spore zamieszanie. O tym za moment. 6.16, Linkin Park, Somewhere I Belong w Trójce. Teraz. Program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut po godzinie 6, za chwilę pojawi nam się na zegarach. Rozmawiamy dzisiaj o błędach w komunikacji. Ja bardzo się cieszę, że telefony się rozdzwoniły. Za moment na antenie pojawią się również Państwa głosy. Natomiast najpierw, dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy? Dlaczego? Dlaczego błędy w komunikacji? Bo dzisiaj będzie takich błędów co niemiara. W tej chwili nasz reporter Paweł Turski znajduje się na przystanku autobusowym. Konkretnie nie podam Państwu gdzie, żeby przypadkiem nie nastąpił nadmiar klientów do wypowiedzi do mikrofonu. I po godzinie 8 posłuchamy Państwa reakcji na co? Na to, że autobusy się nie zatrzymują na przystankach. Naprawdę. Od dzisiaj, po ponad roku, zostały przywrócone przystanki na żądanie. Także proszę się nie zdziwić, kiedy autobus zazwyczaj się zatrzymywał, a dzisiaj pojechał. No i Paweł Turski nagrywa Państwa reakcję. Tymczasem dlaczego od dzisiaj będziemy na te autobusy machali ręką, odpowie rzecznik prasowy ZTM Tomasz Kunert. Od 1 lutego przywracamy działanie ciepłych guzików, czyli przycisków otwierających drzwi pojazdów warszawskiego transportu publicznego, a także przystanki na żądanie. Z powodu niższych temperatur w ostatnich dniach pojawiło się wiele głosów pasażerów zwracających nam uwagę, że w autobusach, tramwajach robi się już zbyt chłodno. Dlatego zdecydowaliśmy o ponownym uruchomieniu urządzeń otwierających drzwi. Od 1 lutego pasażer, który będzie chciał wejść do pojazdu lub wyjść na przystanku, będzie musiał otworzyć sobie drzwi samodzielnie guzikiem, który jest na drzwiach lub w pobliżu drzwi. Także wracamy do normalnego działania przystanków na żądanie, czyli w przypadku takiego przystanku pasażer, który jest na przystanku i będzie chciał wsiąść do autobusu, powinien zasygnalizować kierowcy ręką, że właśnie oczekuje, aby się on zatrzymał. Natomiast jeśli jest wewnątrz autobusu, to musi skorzystać z przycisku oznaczonego stop bądź symbolem drzwi, aby w ten sposób dać znak kierowcy, aby na najbliższym przystanku się zatrzymał. Z rzecznikiem ZTM Tomaszem Kunertem rozmawiał nasz reporter Lucjan Ołtarzewski. Także pamiętajmy dzisiaj, jak stoimy na przystanku, jak jedzie ten autobus, dajmy mu umówiony znak, sygnał przez podniesienie czapki albo jakikolwiek inny, który będzie dla kierowcy zrozumiały. Skankenenzi, hedonizm w Trójce. 22 po 6. Doing now.

to do those things to you. And so I have to say before I go Program trzeci. Girl, 20 minut pozostało do godziny 7, a to jest nasz dżingiel od przeglądu prasy. Prasowanie w Trójce. Rzeczpospolita na początek i mamy tutaj niesamowity artykuł w dziale Moja Praca. Tu jest napisane, że brak podwyżek obniża poczucie satysfakcji z pracy. Jak to? To my już nie pracujemy dla satysfakcji, my już nie pracujemy dla idei. Za wpis do CV, tylko pieniądze byśmy chcieli? To chyba niemożliwe. Czytam jednak dalej w artykule, że pracownicy nie są zbyt zadowoleni ze swoich płac, lecz chętnych do zmiany zatrudnienia ubyło. Tak wynika z badania Barometr Nastrojów Pracowników. Okazuje się, że lepsza praca, mniej płatna, ale bardziej pewna. Dla blisko połowy pracowników w ubiegłym roku nic się nie zmieniło pod względem wynagrodzeń, ale nie dostali podwyżki, ale też nie obniżono im płacy. Wynika z tego właśnie raportu przygotowanego przez trzy firmy. 33%, co trzeci z nas otrzymało podwyżkę, z czego większość z nas o mniej niż 10% spośród tych, którzy te podwyżki otrzymali. Mamy tutaj również w Rzeczpospolitej artykuł na temat tego, że to jest temat, który powraca ostatnio. Praca w domu podwyższa koszty pracownika, kto za nie zapłaci? Odsyłam do dzisiejszej Rzeczpospolitej w celu zorientowania się głębszego w sytuacji. Następnie biorę do ręki Gazetę Wyborczą. Dzisiaj... Gdzie raport z rynku pracy? Kogo szukają pracodawcy? Koronawirus mocno odbił się na rynku pracy i sposobie, w jaki pracujemy. Wydaje się jednak, że druga fala jest dla pracowników mniej dotkliwa niż pierwsza. Kto traci, a kto zyskuje? Kiedy pomyśleć o przebranżowieniu się i jak to zrobić? A wreszcie, kiedy spodziewać się regulacji dotyczących pracy zdalnej? Czyli to samo, co w Rzeczpospolitej. Tutaj również jest poruszone w dziale Ekonomia Plus dzisiejszej Gazety Wyborczej. Możliwość pracy elastycznej, a branża firmy. Tutaj mamy takie zestawienie, w których branżach właśnie możemy sobie te godziny pracy dostosowywać do swoich potrzeb. IT i telekomunikacja jest na pierwszym miejscu, niewiele niżej bankowość i inwestycje oraz finanse i księgowość. W budownictwie trochę gorzej, to jest na samym końcu tabeli. 74%, nie bardzo rozumiem, jak oni tę tabelkę przygotowali, bo to jest możliwość pracy elastycznej, a branża firmy dane w procentach, to w ogóle, no ale dobrze, no to dziennikarze są, to oni tak czasem robią. Jakby nie było, budownictwo, 74 i na końcu tej tabeli jest, czyli nie możemy sobie chodzić do pracy na budowę, kiedy nam się podoba, tylko kiedy majster kazał. Teraz Dziennik Gazeta Prawna, przedostatni tytuł na dzisiaj. Mamy tutaj artykuł na temat wielkiego drogowego ringu, który już budzi niezadowolenie mieszkańców. Chodzi o to, że 260 kilometrów obwodnicy, taka jest szacunkowa długość i szacunkowy koszt 20 miliardów złotych. To jest obwodnica Warszawy, droga na te, to ma być zamknięcie tego pierścienia trasy toruńskiej. Ma przechodzić ta droga koło Centralnego Portu Komunikacyjnego, natomiast problemem jest i lokalizacja tego, jak ta droga jest planowana. W ogóle wszystko jest problemem. Wszyscy byśmy chcieli mieć drogę ładną, szeroką, naokoło każdego miasta, jak w każdym cywilizowanym kraju, ale jak mają zacząć budować, to każdy by nie chciał, żeby to koło niego było. No i tak można jeszcze długo. Na koniec dzisiejszy Super Ekspres, w którym przegraliśmy wojnę w 4 dni. To jest raport z ćwiczeń pod dowództwem generała Andrzejczaka. No zakończyły się niepowodzeniem. Szef sztabu generalnego generał Rajmund Andrzejczak. Piękne zdjęcie w berecie wojskowym. Niestety okazuje się, że symulacja wykazała, że wrogie wojska okrążyły stolicę Polski w czwartej dobie ćwiczeń. No to niech jeszcze poćwiczą, no bo wiadomo, że ćwiczą ci, którzy nie potrafią. Jak już potrafią, to po co mieliby ćwiczyć? No to niech ćwiczą, aż się nauczą tej Warszawy bronić, oby nigdy nie musieli tego robić naprawdę. Jest kwadrans do 7:00, teraz Ochman i Światło Cienie w Trójce i przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7:00. Od czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać, ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat, stawiam do tyłu krok, niebo spowijam rok, nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność, dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje. ciemność. Dobry mysz wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas, nas, nas. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność, już nawet nie ogarniam strat. Wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobry mysz wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Trzynaście minut do godziny siódmej. Jeden kilometr trasy, trzy przystanki, a całkowity czas przejazdu według rozkładu to zaledwie 2 minuty. Tak w skrócie można by opisać nową, najkrótszą linię autobusową w Warszawie. Pewnie szybko stałaby się tematem do żartów, gdyby nie fakt, że uruchomiono ją, aby seniorzy mogli bezpiecznie i szybko dojechać na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Jak wygląda podróż takim autobusem, jak na szczepienie dojechać, jeśli ma się trudności w poruszaniu? Sprawdzał Paweł Turski. Co jest napisane na wyświetlaczu tego autobusu? Kurs na szczepienie. Żeby seniorzy wiedzieli, że na pewno to jest dedykowana linia dla nich. Skąd pomysł na wyprawę autobusem? Ponieważ moja sąsiadka będzie się za parę dni szczepiła, postanowiłem zobaczyć, jak ta linia funkcjonuje, jak blisko jest do punktu szczepień. Miasto Stołeczne Warszawa uruchomiło specjalny autobus linii 902. Karolina Gałecka, rzecznik Miasta Stołecznego Warszawy. Jest to bezpłatny autobus, który pomaga seniorom dojechać do punktu szczepień na stadionie PG Narodowy. Jest to bardzo rozległy teren. Odległość od stacji metra Stadion Narodowy do punktu szczepień to dystans około 1 kilometra. Pokonanie takiego dystansu, szczególnie dla osób starszych, dla seniorów, może być trudne i dlatego z tych właśnie względów uruchomiliśmy specjalną linię autobusową. Ani w tamtą stronę nie był punktualnie i w tą stronę sporo piechotą poszedłem. Widzę, że wraca pan pieszo ze szczepienia. Dlaczego nie autobusem? Bo zaraz mam tramwaj. Tutaj o przystanek i odjeżdżam. To ten autobus jest zbędny w takim razie? Kawałeczek, to uważam, że przejść się to i dla zdrowia dobrze. To autobus niekoniecznie. Niestety, nie wszyscy są w stanie dotrzeć na szczepienie samodzielnie. Z myślą o osobach mających trudności z poruszaniem się, w każdej gminie świadczony jest transport specjalnymi busami. Tak jest również w stolicy Małopolski, mówi Przemysław Cichy z krakowskiego magistratu. Osobami uprawnionymi do przewozu są osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności symbolu R lub N, czyli schorzenia narządu ruchu lub neurologiczne, oraz osoby w wieku 70 lat i więcej, które posiadają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności w dotarciu do punktu szczepienia. Usługa świadczona jest w trybie drzwi-drzwi, co oznacza, że kierowca zobowiązany jest do tego, aby pomóc osobie dotrzeć do środka transportu, a następnie do punktu szczepienia. W całej Polsce ta forma transportu cieszy się dużą popularnością. Nie grozi nam jednak ryzyko, że ktoś potrzebujący dowozu, nawet w najmniejszej gminie, nie będzie mógł dojechać na szczepienie, uspokaja Józef Radzion, starosta Żarski. Gmina, jeżeli nie będzie miała możliwości zapewnienia dowozu swoim środkiem transportu, to wtedy wykorzystuje OSP, tak? OSP pomoże i nawet straż zawodowa, tylko że ona to już jest w dalekiej rezerwie. Do tej pory z pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej przy transporcie na szczepienia skorzystało około 10 gmin, m.in. Regimin i Sońsk w powiecie ciechanowskim. Nie tylko w Warszawie takie autobusy funkcjonują, również w wielu innych miastach Polski. Teraz moralne salto i strachy na lachy. W krucyfiksu co noc patrzy się na nią, kiedy składa na pół sukienkę tanią.